Açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım. Bir taraf her ghar wali, bir taraf bahar wali. Açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım. Ye bole bo ala, bo bole mi ali. Açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım. Bir taraf her ghar wali, bir taraf bahar wali. Ye bole bo ala, bo bole mi ali. Hot bahar wali achik chik chik achik chik chik achik chik chik achik chik sweet sweet ghar wali hot hot bahar wali ye bajaye city wo bajaye taali wo mujhko dekhe main usko dekhu wo mera soche main uska sochu इसको गलती से चूमू तो देती है वो गाली एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली ये बोले वो आला वो बोले मी आली Açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım, açık çıpıcım. शहर की गोरी वो है गांव की छोरी अचिक चिक चिक अचिक चिक चिक अचिक चिक चिक अचिक चिक ये है शहर की गोरी वो है गांव की छोरी दोनों के हाथों में मेरी पतंग की डोरी ये मेरा बंगो वो मेरी डफली ये दोनों असली ये दोनों नकली है नेपाली बुलबुल ये मुंबई मिर्ची वाली एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली ये बोले वो आला वो बोले मी आली We'll be right back. तरफ, एक तरफ, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। ये बोले तू आ।